comme lo wadi waxon bañ ne ko ndeysan ah fama darima chek monako ah man dal saway duma defase nangaw yu bay xaliss yu bari yoyu dal ah ci attaque defar kesse ah yoyu dal ki fami ne ah wallahi da nga gisul rek ko xam na bo la koy jarab buna me gis nga boko gisse luñ la wax buñ lay ra joxel nang ah oui rek da di gën ah oui ah yi ngay ki sa théorie bari yépp do ci amati ko ah ko wor waye dal en tout cas pour le moment man lolou moy sama xala mu wala ray bat sik nek anna anna hada al muhib ne ko nga xamantene mom moy ki ñu hein ki soppe in samia buy deg samia day deg bi mahbubi ci ki ko sopp woyen abu sara bu gisee abu sara bi mom lay gis woyen batasha bu laale batasha bi mom lay laal wa in mashaa bu doxé mashaa bi day mom lay doxé fo wokon koku fi qalbihi day nek ci xolam wa maahud and ak mom wa anisu di nek nga xamne moko yettali wa sahibi di andal ak mom kon nak fal ba ba hauna bi fini lil musahabati ñeel andale la wahi ya han te lolu musahabatul andale la go xamne la nadira la amul lenen lu ko nuru wala tudraku te defu ko jote defu am accès ci lolu bi mujrad lil ikhbar ci rek manam mujrad moy simple manam juste rek parce que dañ la informer anha ci mbir mom wal ilmu biha ak xam ko du lolu moy tax nga jote ci lolu dem ak yeggeeg la fo nga dundu ko de telle sorte que boy dox waji manam ki nga sop ngay doxal boy deg mom ngay degge han da ngay and ak mom ci sa lepp soy xol sax da naka dang koy gissale waaw loy def rek yo sa xel day nek ci mom de telle sorte que da naka manam mom munuy fu ko takale ak say xalat ak say han wala yo okay da xamna ci dara wala xamna ci ay quelque en tout cas buñ ci xamul lepp amna luñ ci xam wala da nañ ñu wala sam hein fal mas'alatu kon mas'ala bi haliyatun hala manam mas'ala haliya la hala manam buñuy dund la ilmiyatan du xam xam rek mahda kesse du lo xamne dang koy xam rek diko ki war ko japp ni sa xol rek mu jeex ah ah aver bi hal yalla dang koy dundu manam lu nek han lu ko lu xam dikey musna da voilà hmm après dinañ def inshallah ben ta'liq ci ben annotation inshallah ci bu daane le ci wax yi ni ñen ci def ben ta'liq inshallah bu ñum bu dé day gatt mëna wa iza kan parce que mom gis nga baab bi mom musahaba rek lako def dafa japp ne limi tek rek moy da ngay andak manam mom dal manam moy boy dox mom ngay dox comme ni gaay di def buñu soppé voilà wa mom écouter quoi wa voilà mom dimension bi rek la mais bon après buñ paré inshallah taala dinañu ki doftal wa iza kana bu fekkante na nek la al makhluq ki nga xamne mom lañu bind yaji du day daj hazali fi mahabbati al makhluq sopp ki nga xamne mom lañu bind alati nga xamne lam wax la nga xamne ken han ken manam bindé fu ko pour mom binduñu ko pour mom walam yuftar te defuñu ko fitra alayha manam binduñu ko fitram bindewuñ ko alayha ci kaw koku han su fekente ne ki la lol dina ci ñew inshallah dina ñew ci liste ko ci affaire bi ndax day def jumla tiradiya mais lolou buñ paré dina ci ñew kama kem ni nga xamantene qal qala non la waxe babul muhibbina len ci ñi soppi ne bim nan khayaluka fi ayni wa dhikruka fi fami wa mathwaaka fi qalbi fa ayna taghibu khayaluka sa image fi ayni mi ngi sama beut luma xol damay gis wa dhikruka suma lay tuddu fi fami mi ngi sama gemmin manam luma wax dama lay tuddala wa mathwaaka sax sax way fi qalbi mi ngi sama xol da nga sax sama xol wa fa ayna taghibu ana fan ngay fado nan ngay absenté wo ko xamantene fuma tollu sama lammi nang koy tuddu sama xelang ci nek et cetera wa hein ni xamantene non la bëgge nga xamne da ngay bëgg astu bëgg ko bëgg bëgg go xamne yaangi deg fu astu nek sa xelanga ci boy wax tem nga wax bo joom tuddu astu ni nan kuy kok dañ la koy laaj parce que nan ngay def lan la touru astu ni def fi ni ne voilà sam xel du denc di gis astu leug la sa nga gis yeen nit sa defena astu la wala boko gisul ak say beut sam sax gisu sa beutu xel mi ngi koy gis mu sax ci sa xol nak fo tollu nak sa xol bi nan astu astu astu astu tuf tuf di soppé ko li fa ci def def def astu astu la yox yalla ni yalla sam so panda ga genre tiofel yi nak ci yalla ak ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala ci nitu yalla yi baxna amma ci waaw kok mom defal lepp ba nga xamantene waaw waaw surtout boudé jigéñ mom jarñu comme ni di señ baaw karadela talaatu ni mu tambalé halmin safilin ila salma bi yabrini voilà mu ngox waaw gis na né dal ñoo dal ah da ngay waaro wa ndé ba ci digg bi dal mo né eh man dal xaaruma wol bëtt sama goj bi jëm ci ki nga xamantene ñom naka lako tax bima billu ci wol li ni ñom sét ciofel gi nga mëna am ak mom koku dafa and ak lewet ak ak noyay andul ak tartar ak metet jigen ñi mom problème bi ngay am ak ñom moy lool ñom voilà dafa and ak tartar ak metet wa kok mom jaruko mom motax fo nga limité ko par contre nak mo do len ko wax nak non non parce que yo dang koy xam rek bo len ko waxe da ngay indi problème yo sax mañu ko di sobat bi wa xam nga xaar mo wax dank sax wa qala akhna al akhar kenen wa min adabin anni uhillu ilayhim fa as'alu anhum man laqitu wa hum ma'i وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي دنگا منو من عجب لي بوك ني سي لي كيمان اني نك من كات احن اليهم من ماغي ام احن موي داما ام توفل مانام اك خيمم دي جيم سي نيوم حنانون فو موي حنانون فوف لا جوغي فوالا موي سوپ كو خامني دا فا سيل jëm ci ñom fa as'alu anhum may laj seen bir ma laqitu man laqitu kep guma dajel rek makoy laj na wa ñu ana ñom diwu di san wa huma ay te ñom ñi ngi and ak man wa taqlubuhum ñu ngi leen di laj ay ni ha sama beut wa hum te ñom kat fi sawadi ha ñi ngi ci ñul ñul beut bi ma ngi len di set way ñom ñu ngi sama ñul ñulu bëdd manam moy ma ngi len di gis ci sama xel ci sama malala watashtaqhum mi ngi xemem di xër di jëm ci ñom qalbi sama xol wahum bayna adlu'i te ñom ñi ngi nit sama kanam manam ñi ngi nit sama da na gën sama sama faari ci digënte faari fa lañ ne wa hadha li nak altafu mo gëna noy mo gëna lewet min qawli ci wax al akhar kenen ndax koka lam wax mom dani in qultu ghibta fa qalbi la yusaddiquni iz anta fihi makanu sirr lam taghibi aw qultu ma ghibta qala tarfu za kadhib faqad takhayyartu bayna as-sidqi wal kadhib ndax in qultu buma ne ghibta yow da nga fadu fa qalbi sama xol la yusaddiquni duma deugal mo ne neko fi rek sama xol duma deugal iz nak lan anta yow fi yaangi ci sama xol makanu sirri place mbot secret fond intérieur sama fond intérieur ya nga fa la han lam taxibi muso faddu aw wala bok qultu man mo wax ne ma ghibta yow faddu wulo yow wa qala tarf sama xefi beuti mo na ma zali nak kadibun du deug faddu wulo sama xefi nan ma du deug parce que gisuma la faqat takhayyartu faqat takhayyartu man kat legi takhayyartu moy elemuna gelemna bayna sidiq ci digeunte deug gi wal kadibi ak katen gi voilà legi nak jaxna na elemna ci li xamna ñu ko ñu arab mu ay fa laysa deet shay'un dara adna lu gëna woyof ila al muhibbi ci ki nga xamantene mom mo ki sop min mahbubihi ci ki nga xamne mom la sop wa rubbama leg leg sax tama kanat dana jappani min dana jappandal min wu ci mom al muhabbatu tofel bi hatta mbete yasira mu mujj adna di gëna doyadi ilay jëm ci mom min nafsi sax ci bopam bi haythu ci anam go xamantene yensa day fat manam amul lu gëna jégué la jégué fa lay sakon shay'un adna lu gëna jégué tuma la fata dalla bi am lolu summa dana fata dalla lolu la dana moy jégué kon nak fa lay ta amul shay'un bir adna bu gëna jégué ilal muhibbi ci ki sop min mahbubi ci kam sop warubama bari war na lo xamantene tam kan dana japp ni minu ci mom dana japp ndal minu ci mom al mahabbatu ka fel bi hatta mbete yasira mu mujj adna di gëna jégué ilay jëm ci mom min nafsi ci bopum mom ci jëm bopum bi haysu ci anam go xamne yam sa day faté sax nafsahu bopum wala yam sa wote du faté koko nek la day faté sax mom bopum te du faté kam sop sété tenet Nga nek di xalat ci Yasmina ko xalat di ko xalat ba fatte yow sa bop manam me yow sa xala nga ci Yasmina yalla ñu yalla sofu bobu la gudi la atay waaw nit ñi di wax ak yow nga nan bal ma degguma la won bal ma bayu ma xel li nga wax hein fekk bobu ya nga ci Yasmina waaw wala fam ba defal nga xam na da ngay waxtaan ak Moussa hein rek mu dal do ce kat muse bi la doon xaar muse bi ci lolu bu ngi xaar muse bi diko xaar ay waxtu bu so wax ba da naka man na waxtu parce que heure de nuit la esti sa jek rek nga deg ko muy daw di daw xel yu metti ndax bis bi daf ko nar dama ñew ba taxaw ba nar daw ci bu gi raw ko ah ay mo ma nga ci telephone ba nekete lim nekkon ci telephone bi motax di waxtan ak waja ah kete dess mum da rapé ay metro mum waat fi dug fi geet hein fa ki na soy di passer arrêt waaw non dafa jaawale sax itinéraire yi manam itinéraire ci bum la jaawale lim warona jël yeneen itinéraire la jël lo xamne bis mu limu jël mu dem jaawale ko lolou de mom moy xofu chaade yi de lolou nak par contre jigen ñi ñoo gëna mëna def goor heureusement que du dal goor ñi parce que bu doon dal goor ñi mum problème lañu kon problème mu heureusement kama kem ni nga xamne xila lol lañu wax ne man way kat wonena uridu li ansa zikraha fa ka annama tamassalu li layla bi kulli sabil uridu neena namuna li ansa ngir fatte zikraha ni watali di tuddu layla ak diko fat dama ko beug fa ka annama way dal dafa melni dal tumassalu dani kemele dani melala li ñeel ma layla layla bi kulli sabili ci yoon mu meuna jaar nak lu meunti xew man layla la gis ci adunu mi mënon ci yow mais layla di fiyam ko han lolou dag ma ci nekay ah mi wa wa wa wa yalla nañ ci yalla musul min wa yalla nañ ci yalla musul buñu koy may dal nañ ko defal ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañ ko yalla defal ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam وقال الآخر أمنا كنن كنيمم يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل يراد نميفنا من القلب تخل بنسيانكم فاتلين وتأبى ويبنى الطباع مانم نطير بمومو بنى على الناقل تكينغا خبني مومو بغو تخل واجوجو مانم نطير ما منتنى واسنا لكي توري هولي والا mi kay ñu ay ci Allah ba ñi ñu sutu bo bi de hmm xolal imagine ah mu ne nak bu fekenteene ki ñu bind mbir mi ni la mëna nekk ci ko xamantene dañ ko bind rek ko xamantene yow bindu ñuko sax naturellement pour mu koy sopp comme lan niko gaay do xawmu on sait fait xawmu lan l'un pour l'autre du non le fait l'un pour l'autre ak lolu xul bu xam wa lolu mom mom xawmu no bu kene rek voilà ya fi ne rek ya fi ne motax mais keneen mun na fi ne d'ailleurs ça la preuve en est que ñeneen jaar nañ non lolu muy xam ah kene bay wul legit nak hein on te kene bay wul legit ah mo tara kana la ah ah gaay lay wax rek ya dañu yara sammu dal hmm fa gaf nak yow wa khassa deng ah wi astaghfir ba Astaghfirullah wa alatul fi'l manam yi ñi amé accès ci mbir sans yi dal wa alatu te ñom ñoy jumtu way al fi'l jëf wa samu deg nak war basar ak gis yuridan ñom ñoy yi rot alal qalbi ci xol al iradat ñoy rotal alal qalbi ci xol al iradat nam wal karahat ak ba accibel bañ lolu deg gisukoy def ñoy tax nit bañ wala muy sop waye julli ban te ñom ñoy bidji xecc ilay jëm ci al hubbat tayel wal bogda ak bagnel kon nak fa yastamilu motax mu daadu jeufandiko al yada loxo war rijla tank fa iza kana bu fekete na nek na han sam al abd degul nit degug jam billahi ci yalla lay amé ko basaru gisam billahi ci yalla lay amé kana day nek ko xamne mahfuzun dañu nek ku day nek kuñu wottu kuñu sam fi alati ci cieri idraki ci jumtu way idraki yi nga xamantene mom lay lalé mbiri manam mom lay amé accès ci mbiri côté sans souri sans ci quoi voilà fa kana mu daadi nek ko xamantene mafuzan kuñu wott lay doon fi xabi kafelam wa bughdi ak bagnelam motax boba yalla dakoy ar budé ci yalla rek lay gisé diko déggé allah allah allah koku day nek ko xamantene sans sam yalla dakoy sam de telle sorte que dañuy nek ko yalla da koy sam ci nimi sop ak limi bañ motax ko xamantene day faral di gis lu bax ak diko deg tout temps muy gis lu bax ak diko deg koku après xolam day sel muy nek di xol bi la ilaha illallah xol bi buy sop day sop lu bax buy bañ day bañ lu bax lu bon lay bañ tamit mais lu bañ lu bax du sop lu bon fa xofesa def nako ar tamit den nako wot def nako wot fi bat shihi ci lalam wa mashi ak doxam lol tamit yalla dako ci ar wata amal kon setantal kayfa ana naka iktafa non la doylo mom bur yalla subhanahu wa ta'ala bi dhikri ci tud as-sama deg wal basar ak gis wal yad ak loxo wal rujul ak tank anil lisani wulif lamin fa innahu liwarbu mo iza kanu wegantene nek na idraku joto way manam accès li nga xamne fa lay mom lay accès as-sama deg gi alladhi bi nga xamne yahsuru dara amé bi ikhtiyari ci tamé fam taratan lek lek wa bi khayrati lek lek dina amé tamit ci luddul ikhtiyari ikhtiyari dina amé ci luddul ikhtiyari ak tamé fam taratan lek lek xam nga deg manam xolal lan motax xol sa borom subhanahu wa ta'ala tuduna deg gi tuduna gis tuduna loxo ak tank ci hadith bi mais tudul lamine and ak lamine ni mu amé solo comme niñ ko waxé won ci téré bi ci li was wess de telle sorte que nit ki bu laminam baxé c'est parce que xolam bax comme li yéneenti bi wax sallallahu alayhi wasallam nit ki xol ngeumum du bax lulul xolam bax diinam du bax lulul ngeumum bax ngeumum du djub lulul xol bi bax xol bi pour mu bax il faut que lamine bi bax lamine bi bu djubul xol bi du djub de telle sorte que lamine nit day déterminer baxam ak ngono ak ay xalam wala fi sax dañ ko wax feñ and ak lolou yef hadith bi yalla tuddu ci lamine mune parce que mune xolal nop su fekente nop mom idrak yimi def ndax mune ndax nop limi accès yimi accès ci information yi day nek accès yo xamantene nop bu koy deg comme li wolof yi di wax nop amul kubir day deg ci ciobarem niki nonu day deg ci ludul ciobarem wa kadhalika niki non al basaru gis tamit lol lay am kan lek lek yaqaw mu am bi khair al ikhtiyar ci lo xamantene tanuko faja atan mu nek lu bette lolou mu me ci beut la gëna tuti wa kadhalika niki non harakat al yad yeungatuk loxo war rijil ak tank alati nga xamne la bodda munu ñak le abdu ñel jambi min huma ci ñom ñaar loxo be tank bi yeungatu fa kayfa ana naka kon bi harakatul lisan ci yeungaluk lamin alati nga xamne la taqaw durat illa bi qasdin ludul ci ciobare ci djublu waxtiyar ak tanef su fekente na loxo tank mom nga xamantene nopp ak deg gis yeungatuk loxo yeungatuk tank yoy yeb munu ñoo ñak leele mu am ci ciobare leele do am ci ciobare lan ngay xalat ci lamine bi nga xamne mom buy wax mom day xol objectif day am objectif pour wax dana li la bëgg wax motax muy wax wax nonu rek du nekk sino ay wax lay doon yo xamanteni du am sens pour moy am sens il faut que mu nek lo xamne reflection da ci am haa centre bi régler problème bobu na la utiliser tel mot ak tel mot ak tel mot nga tek ko tel place tel place tel place sino comme ni xalé def ngay def wala dofi xamna duñ buñuy wax da ngay gis yow di nga deg ay bar rek mais da naka duñ wax dal lool moy ci suñu gis ñun ak manam suñu bitini deng waqat kon nak deug deug ya saxni doylon dana doylo al abdu jambi ana waliko illa lul khaytu at fo xamantene rek umira mom la digele bi ha ci mom lamin fiko jambi digal rek lay jëm wa aidan wa aidan batay fan fi'al lisan infial moy lo xamne da ko subir jëf jëfuk lamine bu muy subir anal qalbi wali xol atam mo gëna mat min fiali ci infial sa'ir al jawarih mbolam yenen ciri lamine infial lay am ak xol moy comme liñ wax sank rek té wéssone moy lamine mom dafa mënta wax lu bokku té li né ci xol motax même nit ki buy wax lo xamantene gëmuko lool day tektalé li né ci xol bi né ki nafiqal lamine mom non la mel amul mom amul ben indépendance par rapport ak xol motax mom mo gëna mat par rapport ak yenen ciiri ñak indépendance bobu fa inno ndax mom lamine tarjumanihi mom moy ki firi li ne ci xol manam mom moy interprète bi wa rasulihi te mom moy ndawam moy yenen te bi mu yoni wa ta'ammal setantal itam kayfa ananaka haqqaqa la wéralé la dëgeeralé ta'ala bur aji kawaju mom borom subhanahu wa ta'ala kawnal abdi nek jambi bihi ci mom inda sami'i fof deg deg mu basaru ak gis gisam wa batashi ak lalam dorum wa mashi ak doxam bi qawli ci wax gi mu wax ne kuntu man may nek sam'u degum allazi bi nga xamne yasma'u bi mom lay degge wa basaru may nek gis gisam allazi bi nga xamne yusru bi mom lay gise wa do may nek loxom allati bi nga xamne yatashu bi mom lay lalé warjulo may nek tankam allati bi nga xamne yam ci bi mom lay doxé yam yabutashu biha mom lay lalé manam moy loxom rijlahu allati yamshi biha tahqiqan deugural gimi deugur lolou di weral li kawni ndax nek gimu nek ma abdi andak jamam wa kawn ak nek gimu nek abdu jamam bi ci mom fi idrakati ci mbolam idrakatam manam accès yi nga xamne mom ngi ci am accès mi information yi mi acquérir sans ci bi samé ci dégg gi mi dégg wo basar ya gis gi mi gis wa harakat yi ak yëngëto yi mi yëngëto mouvement yi mi am bi yadi ci loxam wori jël ak tankam wa ta'ammal satantal itam kayfa ananaka qala la waxe fa bi ci man yasma'u lay déggé wo bi té ci man yubsuru lay gisé wa bi té ci man yubtashu lay yab han yabtashu lay lalé walam yaqul té waxul fa li ngir man yasma'u lay degge wali ngir man yubsiru lay gisse wali ngir man yabtashu lay lalé ci man la wax waxul li ngir man wa rubbama leg leg nak bari wan lo xamni yazunu dana ndort aw zan aji ndort gi anna lam ne kat defon fi lam nan li aw la mo gëna yello bi hadal mawdhi ci bile place is ndax lan hi mom adal moy gëna tektale alal ghayati ci njombatal wo wuqoe ak rotu hadil umur yi mbir yep moy deg ge gis ge lal ge yeungatu loxoy tanki lillahi ngir yalla wa zalikatil lol tamit akhasu mo gëna particulier mo gëna jago min wuqoe ha ti rotam bi ci yalla wa hada way lol nak min al wahmi ci def la war khalat ak tarkhis ak njumte iz nak iz ndaxte laysat nekul alba'u babu hauna fini li mujradil isti'anati ngir rek di dimbandiko babu newul rek sama deg lay wax pour dimbandiko ci man rek lay dimbandiko pour deg wala man lay dimbandiko pour gis wala man